तत्वज्ञ पुरुषे वेद के वही जानते हैं। है तो सबके सामने एक ही तत्व है, एक ही तत्व होने पर भी विचार और अविचार, विवेक और अविवेक को लेकर वहां भेद माना जाता है। जो विचारक पुरुष है, विवेकी पुरुष है, शास्त्र और गुरु ने जो बता दिया उसी के अनुसार उस तत्व को जानता है। अविवेकी पुरुष नहीं जानता है, उसी भाव को लेके आगे राम जी बता रहे हैं आगे के श्लोक में। वदन्ति वेद विद्वांसः साक्षिण प्रकृते परम भोक्तारं अक्षयं बुद्ध्वा सर्वत्रा समवस्थितम्। वदन्ति वेद विद्वांसः, यह भगवान राम जी बता रहे हे हनुमान जी, वेद विद्वांस अर्थात वेद के जो विद्वान तत्वज्ञ। वेद किसको कहते हैं, वेद का तात्पर्य क्या है, वेद से यदि किसी से पूछे आपका धर्म ग्रंथ क्या है, किसी को पता नहीं, कुछ लोग बोलेंगे रामायण बताएंगे और कुछ लोग बताएंगे भागवत बताएंगे, नहीं केवल वेद है, मूल प्रमाण है वेद। वेद के अनुसार यदि स्मृति चल रही है तो स्मृति को भी प्रमाण माना जाता है। स्मृति के अनुसार पुराण है, इतिहास है और पुरुष का वचन को भी प्रमाण माना जाता है, तो इसलिए मूल ग्रंथ है वेद माना है। वेद किसको कहते हैं, वेद का तात्पर्य क्या है, वेद का मतलब है ज्ञान। सारा ज्ञान जिसमें है उसको वेद कहा जाता है। जैसा कोई विशाल बाजार है उसमें सब वस्तु मिल जाती है, जैसा ही जो आप खरीद करना चाहते हैं उसमें है। हीरा खरीद करना हो तो भी बाजार में मिलेगा, सोना है, चांदी है, लोहा, सब कुछ। वैसे ही जो वेद में सब कुछ प्रतिपादित है, सारा ज्ञान उड़ेल दिया है, इसलिए ज्ञान का जो समुन्दर है, ज्ञान का एक आकार है, ज्ञान का जो राशि है उसको ही वेद कहा गया। तो भी उस सारे ज्ञान को तीन भाग में विभक्त किया है। संपूर्ण जगत में भी तीन ही ज्ञान है, वेद में भी तीन ही ज्ञान का प्रतिपादन है। एक दो ज्ञान है कर्म विषयक ज्ञान, हर एक व्यक्ति कर्म करते हैं, लौकिक कर्म नहीं लेना, ये तो स्वाभाविक हो रहे हैं, देख देख करके होता है, किंतु यहाँ शास्त्रीय कर्म बता रहे हैं। शास्त्रीय कर्म विषयक जो ज्ञान होता है ये वेद से, कर्म विषयक जो ज्ञान है, कर्म भी दो प्रकार का है, एक सकाम कर्म, दूसरा एक निष्काम कर्म। सकाम कर्म भी होता है, निष्काम कर्म भी। सकाम कर्म का मतलब है फल के उद्देश्य से जो हम कर्म करते हैं। अमुक कर्म करने से मुझे अमुक फल मिले, इस फल के लिए मैं ये कर्म कर रहा हूं, सकाम कर्म होना चाहिए। निष्काम कर्म उसको कहते हैं कर्तव्य मान करके अंतकरण शुद्धि के लिए जो कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं रखती। फल की इच्छा के बिना जो कर्म करता है वो निष्काम कर्म। सकाम कर्म है भोग के तरफ से ले जाता है, निष्काम कर्म है धीरे धीरे आपको योग के तरफ से ले जाता है। यहां किसी के मन में जिज्ञासा हो सकती है, निष्काम कर्म का कोई फल नहीं है तो कर्म क्यों करे, क्योंकि प्रयोजनम बिना मंदो में न प्रवर्तते। प्रयोजन को लेकर ही सारा जगत प्रवृत्त होता है, बिना प्रयोजन से कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता है। निष्काम कर्म का ये फल ही नहीं है, कर्म क्यों करे, ऐसी बात नहीं है। निष्काम कर्म का भी फल है, निष्काम कर्म का फल है अंतकरण शुद्धि, सबसे बड़ा फल है। क्योंकि एक नियम है, आप जो भी कर्म करते हैं उस कर्म का फल अवश्य मिलना है, चाहे तो सकाम हो निष्काम, बस इतना अंतर है। सकाम कर्म आप करते हो, यदि फल नहीं मिल गया आप दुखी हो सकते हैं और ईश्वर को गाली भी दे सकते, बोलने लगते मैंने इतना बड़ा कर्म किया तो भी कुछ फल नहीं मिला, बेकार है ये सब, इतना मेहनत करने के बाद कुछ नहीं। अब निष्काम जो कर्म करते हैं में फल मिलने पर भी प्रसन्नता नहीं है और न मिलने पर भी, क्योंकि आप फल की इच्छा से नहीं। तो सकाम कर्म में यदि फल नहीं मिला उल्टा पाप ही हो सकता है कभी कभी। जैसा मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, उनके मन में इच्छा आ गई मैं राजा के पास जाओ और राजा की खूब प्रशंसा करो, बढ़िया बढ़िया श्लोक के द्वारा उनके गुणगान करो और राजा प्रसन्न होकर मुझे पुरस्कार देंगे। वे जो ब्राह्मण गया राजा के पास सकाम दृष्टि से, सकाम का मतलब धन के इच्छा से गया, राजा के पास गया, खूब उनको सुना दिया, बढ़िया बढ़िया श्लोक बनाकर राजा का खूब वर्णन किया। उसके बाद राजा कुछ भी नहीं बोला, उसको पुरस्कार कुछ नहीं दिया, तो उस ब्राह्मण के मन में ये आ गया, मैंने इतना राजा को सुना दिया, प्रशंसा सुना दिया, राजा ने कुछ भी नहीं दिया, मन में खेद हो गया। बाहर आते हुए राजा को गाली देने लगा, अरे ये तो राजा कैसा है, साला दुष्ट है, कंजूस है, राजा बनने योग्य नहीं है, मैंने इतना प्रशंसा करने पर भी ब्राह्मण को कुछ भी नहीं दिया। उतने में राजा का जो सैनिक लोग ने उनको पकड़ के बंदी बना दिया, क्योंकि राजा की निंदा है, राजा पर आत्मा देखिए गयता किसके लिए, सकाम करके धन के इच्छा से गयता, कामना के द्वारा। कामना पूर्ति नहीं हो गई, उल्टा उसको बंधन ही मिल गया। और एक दूसरा ब्राह्मण है, उनके मन में विचार आ गया, अरे राजा तो भगवान के समान है, सबका रक्षण करता है, सबका पालन पोषण करता है, धर्म को रक्षा करता है धर्मादि का, इसलिए राजा के पास जाके कुछ उनको स्तुति सुनाओ। केवल इच्छा से नहीं गया, केवल राजा भगवान के समान है इस दृष्टि से गया। राजा को जाके बहुत उन्होंने सुंदर सुंदर श्लोक सुना दिया, प्रशंसा सुना, राजा ने उसको पुरस्कार दिया। अब देखिए वो ब्राह्मण पुरस्कार देने से भी प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि पुरस्कार के दृष्टि से ही गया नहीं था वो, उस ब्राह्मण के दृष्टि से केवल यही है राजा एक धर्म परायण है, भगवान के तुल्य है, हमारा कर्तव्य है, इस दृष्टि से गया था। तो कहने का तात्पर्य है निष्काम में भी फल मिलता है ऐसी बात नहीं। तो कर्म ज्ञान भी दो भाग में विभक्त हो गए, एक सकाम और एक निष्काम, ये दोनों वेद में बता दिया है। यदि कोई किसी को स्वर्ग में जाना है उसके लिए भी वहां बता दिया, दर्श पूर्णिमाशाभ्याम स्वर्ग कामों में, पुत्र के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ बता दिया, और बारिश के लिए वहां कारेली आग बता दिया, और पशु आदि संपत्ति के लिए वहां चित्र आदि आग बता दिया, सब सकाम बता दिया गए। और एक निष्काम कर्म भी बता, तो निष्काम कर्म है उसको योग माना है, कर्म योग, ये दोनों प्रतिपादन किया है वेद में, कर्म में ये वेद का प्रथम फंड है। ऐसा तो छांदोग्य में चार बता दिया, त्रयो धर्म स्कंदा वहां भी संकेत किया है, धर्म के चार स्कंद है। दूसरा है वेद का ज्ञान है उपासना ज्ञान, सारे जितने भी उपासना है वेद में बता दिया, कालांतर में जाके वही भक्ति योग से प्रसिद्ध हो गया, ध्यान योग से प्रसिद्ध हो गया। जैसा जैसा जाए तो प्रत्येक उपासना वो अहंग्र उपासना, उपासना भी भिन्न भिन्न प्रकार की मानी। तो गीता में जो सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अंतिम में बताया, वहां बहुत बड़े विचारकों ने विचार किया है उपासना भी अलग अलग है। जैसा मान लीजिए एक व्यक्ति सोच रहे भगवान मेरा है, अर्थात भगवान मेरा मान लिया, तो भगवान जो मेरा मान लिया इसका मतलब अभी तक संसार मेरा माना था, संसार को ही सत्य माना था, संसार ही सब कुछ है, वहां से कम उसकी बुद्धि हट गई, ईश्वर को तो अपना मान लिया, किंतु भगवान मेरा मान लिया, वर्चस्व अपने को रख दिया, मेरा भगवान है, ये मेरा भगवान है गाने पर मेरा में भारीपन है, जैसा ये मेरा घर है अर्थात इस घर का मालिक मैं हूँ, मेरा मोबाइल है मोबाइल का स्वामी मैं हूँ, वैसे ही भगवान मेरा है, ये है अधम प्रकार की उपासना है, अधम प्रकार की भक्ति मान। और दूसरा है मैं भगवान का, अपने को भगवान को समर्पण कर दिया, और वहां भगवान प्रदान हो गए, आप कौन हो गए, क्योंकि अपना जो हाथ है भगवान में सौंप दे। ये जो भगवान को सारा समर्पण किया, भगवान भगवान का मैं हूं, ये जो उपासना है ये मध्यम कोटि की माना जाता है। सैव अहम अथवा तुमेव अहम, भगवान और मेरे में कोई भेद नहीं है। आराध्या और आराधक एक है, उपास्य और उपासक एक है। इस प्रकार अभेद रूप से जो चिंतन करता है, उपासना करता है, ये उत्तम प्रकार की माना। इसलिए वेद में उपासना ज्ञान भी बता दिया है, कर्म ज्ञान भी बता दिया है, उपासना ज्ञान भी बता दिया। तीसरा है आत्मज्ञान, अर्थात परमात्मा और आत्मा का वास्तव स्वरूप है ये बता दिया। इसलिए यह तीन ज्ञान जिसमें है मुख्य रूप से, कर्म ज्ञान है, उपासना ज्ञान है और आत्मज्ञान, उसी का नाम है वेद का है। बता रहे भगवान राम वेद विद्वान सह, अन्य किसी का नहीं बता रहे। रामायण का हो, भागवत का हो, पुराण का हो, इसका विद्वान नहीं बता रहे भगवान राम, वेद का विद्वान। देखिए वेद कोई सामान्य नहीं है, वेद को पुरुष माना है, वेद भगवान की जय, वेद को भगवान माना है। क्योंकि एक सबसे बड़े विचारक हो गए मीमांसक में कुमारिल भट्ट, शंकराचार्य से पहले हो गए थे, काशी में अध्ययन करने गए, छोटे से बालक थे, ब्राह्मण बालक, चारों तरफ से बौद्धों का ही तांडव था, बौद्ध धर्म ही प्रचार। ब्राह्मण जा रहा था अध्ययन करने के लिए, तेजस्वी बालक, उस ब्राह्मण को देखकर घर से आवाज आ रहे थे, त्रयोवेद कर्तारा धूर्ता भांड निशाचरा। ये जो वेद को बना लिया जिसने, धूर्त है, भांड है, राक्षसों ने बनाए, वेद में कोई प्रमाण नहीं है, वेद की निंदा हो रही थी। वैसा आया है शास्त्र में, शास्त्र का निंदा, गुरु की निंदा, भगवान की निंदा नहीं सुनना चाहिए। यदि आपके अंदर सामर्थ्य है उसके प्रतिकार करना चाहिए। यदि सामर्थ्य नहीं है उसी समय में कान में अंगुली डाल के वहां से निकलना चाहिए। ऐसा आया है, वेद की निंदा नहीं सुना सका वो बालक, किंतु करे तो क्या, छोटा सा बालक, केवल चिंगारी दान, उसके अंदर ऐसा ये संकल्प आ गया, इसका बदला मुझे लेना है, किसी ना किसी प्रकार से बदला लेगा, ब्राह्मण का संकल्प है। सारा वेद आदि का अध्ययन किया, उसके बाद बौद्ध धर्म में गया, वहां जाके उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। केवल इसलिए है, बौद्ध धर्म है क्या उसको जानने के लिए, अन्यथा बौद्ध धर्म नहीं सिखाते। वह शिष्य बन गया, सारा बौद्ध धर्म उन्होंने अध्ययन किया। एक बार वेद का खंडन कर रहे थे तब इनके आंख में आंसू आ गए। जो बौद्ध धर्म वाला जो गुरु ने उनको पूछा, क्यों आपके आंख में आंसू आ रहे, उन्होंने कहा वेद जो सत्य है अकाट्य है, उसको कोई खंडन नहीं कर सकते, आप जो वेद को खंडन कर रहे वो अनुचित है। तो उस समय में राजा थे, राजा के पास ले गए इनको, ये जो हमारे धर्म में रहते हुए हमारा धर्म का ही विरोध कर रहे। तो राजा ने पूछा, क्या आप वेद को मानते हो? हाँ बिल्कुल वेद को मानते हैं, वेद भगवान है, वेद सत्य है। तो राजा ने कहा यदि आपका वेद सत्य है मैं बाहर से आपको नीचे फेंक दूंगा, नहीं मरना चाहिए। शस्त्र का दिया यदि वेद सत्य है मैं नहीं मर सकता, बाहर से नीचे उसको फेंक दिया, मरा तो नहीं किंतु आंख में थोड़ी सी चोट पहुंच गई। राजा के अंदर विश्वास तो हो गया किंतु कुमारिल भट्ट, उसका नाम था कुमारिल भट्ट, वही ब्राह्मण देवता थे, उससे पूछा वेद सत्य है इसलिए आप बच गए, ये बात तो ठीक है किंतु आंख में चोट कैसे आ गई? उतने में उन्होंने कहा हमने यदि शब्द लगा दिया। यदि शब्द जो होता है ये भी संशयवाचक, यदि नहीं लगाता तो मुझे आंख में भी चोट नहीं लगती। कहने का तात्पर्य है वेद है भगवान माना है, तो वेद होने के कारण ही, वेद के द्वारा ही हम लोग वैदिक माने। इस वेद के पीछे बड़े बड़े चिंतक विदेशी लोग भी आके इसमें डूबे, किंतु हम लोग वेद को उपेक्षा किए। वेद एक स्वरूप है, ग्रंथ नहीं है। वेद को एक पुरुष की आकृति दिया विष्णु पुराण ने भी दिया है और पाणिनि ने भी वहां दिया है, पिछले वहां कह दिया उसके छह अंग माने हैं। जैसा हमारा जो शरीर है उसमें भी हाथ भी है, नेत्र भी है, पैर भी है, वैसे ही वेद भगवान के भी हाथ पैर मुख नेत्र आदि भी है। जैसा हम देखते हैं वैसा ही वेद भगवान भी देख रहे। इसलिए वेद का एक नाम है सनातन चक्षु। इस आंख के द्वारा हम लोग नहीं देख सकते, उस आंख से वेद देख रहे। इसलिए वेद एक पुरुष स्वरूप है, ग्रंथ मात्रा नहीं। इसलिए वहां कहा गया छंद पादो वेदस्य हस्तो कल्पो वतः पठ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुर निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मा सांग मदित्येवः ब्रह्मलोके महीयते। वेद का यदि ठीक ठीक से यदि अध्ययन किया षडंग से वो ब्रह्मलोक में जाते हैं। पाणिनि जी ने अपने शिक्षा में बता दिया। पाणिनि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, भगवान शंकर जी के उपासक है, क्योंकि अध्ययन करते समय में उनको कुछ नहीं आता। भगवान शंकर जी की उपासना की, तो उपासना करते ही भगवान शंकर जी वहां प्रत्यक्ष हो जाते। और भी बड़े बड़े ऋषि भी थे, भगवान शंकर जी प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजा दिया, मृत्यावसान ननाद ढक्का, वो 14 बार डमरू बजा दिया, उसमें सारे जो व्याकरण शास्त्र है पाणिनि जी को भान हो गए। इसलिए वो जो पाणिनि जी बता रहे अपने शिक्षावली में छंदोपादः, जैसा हमारे पैर होते हैं जिस पैर के द्वारा हम चलते हैं, वेद भगवान का पाद कौन है? छंद है। छंद का मतलब है जैसा हम गीता पाठ करते हैं उसमें 8-8 अक्षर के 4 पाद होते हैं, उसको अनुष्टुप छंद कहते हैं। महिमना पाठ करते हैं शिखरणी छंद है, ये अलग अलग छंद होते हैं श्लोकों के। तो छंद के बिना वेद का अथवा श्लोक का अलंकार नहीं। जैसा मान लीजिए कोई सामान्य एक शब्द बोल रहे श्लोक के द्वारा बोल रहे, दोनों में बहुत अंतर है। मान लीजिए शंकर जी का वर्णन कर रहे, भगवान आप कर्पूर के समान गोरे हैं, इस प्रकार है। श्लोक बोले कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हार, भाई तो वही है किंतु श्लोक के द्वारा शास्त्र में आया है। स्तुत्यः, स्तुति के द्वारा कौन प्रसन्न नहीं होते, देवता भी प्रसन्न होते। लोक में भी यदि आप किसी की स्तुति कर दीजिए, कितना भी शत्रु क्यों ना हो आपका, वो प्रसन्न हो जाएगा। वैसे ही स्तुति के द्वारा देवता भी प्रसन्न होते। स्तुति करने का साधन है छंद माना जाता है, ये वेद के पैर है, उसमें वेद खड़ा है, वेद का अलंकार है, वेद का शोभा है छंद रूप पैरों के द्वारा। जैसा हमारा हाथ होता है हम लेते देते हैं, वेद भगवान का भी हाथ है, किंतु उसका जो हाथ है कल्प है। कल्प कहते हैं जो श्राद्धादि जो पितरों को देते हैं अलग अलग प्रकाश, किस मंत्र के द्वारा किस प्रकार श्राद्ध किया जाता है, कैसा दिया जाता है, सारा वर्णन कल्प शास्त्र में बता दिया। इसलिए उसको हाथ माना है वेद भगवान का। जैसा हम लोग देखते हैं आंख से देखते, आंख की महत्ता हम लोग नहीं समझते हैं, आंख की महत्ता समझता है अंधा व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति ने आंख से देखकर उसको बता रहे, तभी वो अंधा सोच रहे मेरे भी ने आंख होता तो मैं भी क्यों नहीं देख सकते। धृतराष्ट्र को देखिए, सारा ये जो पांडव है दुर्योधन आदि है उनको देखने के लिए वो तड़पता था किंतु आंख नहीं। आंख के बिना हम बाह्य वस्तु को नहीं देख सकते, भगवान की झांकी भी नहीं देख सकते। इसलिए आंख की महत्ता माना है। इसलिए आंख खराब होने पर भी हम चश्मा लगाते हैं। वैसे ही वेद भगवान का भी आंख है, वो ज्योतिष माना जाता है। ज्योतिष के द्वारा देखे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, सारे तिथियों को मालूम पड़ता है, अभी नहीं 100 साल आगे का भी मालूम पड़ता है। हम लोग तो ज्यादा नहीं देख सकते हैं, किंतु वेद के जो आंख ज्योतिष है हजारों हजारों वर्ष आगे तक देख सकते हैं। इसलिए जो ज्योतिष है ये वेद के आंख है, क्योंकि ज्योतिष है सूर्य और चंद्रमा को लेके ही बनाया जाता है। तो सूर्य और चंद्रमा है भगवान के आंख माने हैं, वैसे ही वेद भगवान के भी आंख है। सूर्य को लेकर जो ज्योतिष चलता है सौरमान चलता है, संक्रांति के अनुसार चलता है। चंद्रमा को लेकर जो ज्योतिष चलता है चांद्रमास, पूर्णिमा को भी लेके चलता है अमावस्या को लेकर। इसलिए दोनों नेत्र है ज्योतिष, उसी ज्योतिष रूप नेत्र के द्वारा वेद भगवान देख रहे। जैसा हमारे भी कान है, कान के बिना हम सुन नहीं सकते, कान के द्वारा है। जिस प्रकार आंख से भगवान की झांकी हम देखते हैं, कान के द्वारा सुनते हैं। दो ही प्रदान है हमारे, भगवान का जो बताया हुआ शास्त्र को सुनने के लिए आंख, वैसे ही वेद के भी जो श्रोत्र है कान, निरुक्त माना है। निरुक्त का मतलब है वेद व्याकरण, ये उनके स्रोत्र है। इन स्रोत्रों के द्वारा वेद श्रवण करते हैं निरुक्त के द्वारा। और जैसे हमारे ग्रहण इंद्रिय है जिसके द्वारा हम सुगंध को सूंघते हैं, भगवान वेद भगवान का ग्रहण इंद्रिय कौन है नाम, शिक्षा। शिक्षा दिया जाता था पहले, शिक्षा का मतलब वर्णों का उच्चारण, आजकल तो अंग्रेजी शिक्षा हो गई, मम्मी पापा नमस्ते नहीं बोलते, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हमारे में ऐसा नहीं, नमस्ते सुप्रभातम, इतना बढ़िया सुंदर शब्द देखिए सुप्रभातम, ये हमारी शिक्षा नहीं है। मम्मी पापा भी नहीं, आजकल क्या अलग हो गया, ऐसा बोलते कहाँ से आया पता नहीं, जीते जीते पापी बना दिया पप्पा को, जो पाप से बना है वो पप्पा हो गए, जो मरे हुए जिसे गाड़ देते हैं वो मम्मी है, इजिप्ट आदमी प्रेम में ये बोल रहे। लेकिन माता शब्द कितना बढ़िया है, ये समष्टिवाचक है, दुर्गा का वाचक है। जैसा एक बार एक राजा था, उस राजा के ऊपर दूसरे राज्य ने आक्रमण किया, उस युद्ध में वो राजा परास्त हो गया, मर गया। तो राजा के जो सैनिकों ने सोचा कि रानी अकेली है, उसका एक ही बच्चा है छोटा सा, इसको किसी ना किसी प्रकार से बचाना है, छोटा सा बच्चा था, ज्यादा बड़ा नहीं। राजा के वहां एक गुप्त द्वार होता है, तो दासी ने रानी को और उस बच्चे को गुप्त द्वार के द्वारा जंगल में ले गए बचाने के लिए। तो जा रहे थे, तो उतने में जंगल में रात्रि के समय दासी को सर्प ने काट खाया। जंगल में इलाज कहाँ से करेंगी रानी, उसलिए दासी मर गए, रानी बहुत दुखी हो गई, क्या करे। तो ये बच्चा था 2-4 साल का उनका, आगे जा रहे थे उतने में भयंकर एक शेर आगे रानी को भी मार दिया, बच्चा अकेला बच गया। और बच्चा रो रहे माँ माँ करके, माँ को चिल्ला रहे, जंगल में कौन सुनेगा उस बच्चे की आवाज, केवल चिल्ला रहे माँ माँ माँ करके। उसी समय में आकाश मार्ग में भगवान शिव और पार्वती जा रहे, उतने में जो आवाज है माँ दुर्गा ने सुना, वो एक बच्चा बुला रहे मुझे करके। भगवान शिव जी ने कहा तो आपको तो नहीं बुला रहे हो, वो तो उनके माँ को बुला रहे। दुर्गा ने कहा माँ तो मेरा नाम है, वो तो बाद में बन गई, सारे जगत की माता मैं हूँ, इसलिए मुझे ही बुला रहा। तो माँ दुर्गा पहुंच गई और उसको उठा के सारा आशीर्वाद। देखिए एक शब्द से कितना अंतर हो गया। और जैसा अजामिल के आप लोगों ने सुना, मरते समय में नारायण शब्द प्रयोग ने भी उसका कल्याण हो गया। वैसे भी कुरान में आता है एक श्वेत कुमार नाम का एक राजा हो गया था, तो राज्य करता था, पत्नी का नाम था शिवा। तो एक बार जंगल में वो जाता है आकेट करने के लिए, शिकार खेलने के लिए। तो शिकार खेलते खेलते अकेला जंगल में बहुत दूर पहुंच जाता है, अकेला है कोई है नहीं, तो जल को ढूंढ ढूंढ के आगे जाता है। वहां एक सुंदर सरोवर था, बहुत बढ़िया बगीचा। उस सरोवर के किनारे त्रैलोक्य सुंदरी वहां विहरण कर रहती अप्सरा। राजा श्वेत कुमार ने देखा, देवी तुम कौन हो, क्या तुम लक्ष्मी हो, लक्ष्मी तो तुम नहीं हो सकती है, भगवान विष्णु को छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते, दुर्गा तो संभव ही नहीं है, ब्रह्माणी भी नहीं है, तुम है कौन। उन्होंने कहा ना हम दुर्गा ना लक्ष्मीश्चा, मैं दुर्गा भी नहीं हूँ लक्ष्मी भी नहीं हूँ, मैं स्वर्ग के अप्सरा हूँ, मेरा नाम त्रैलोक्य सुंदर है। राजा श्वेत कुमार उनसे मोहित हो गया और उसे प्रार्थना किया। देवी ने कहा ठीक ठीक है, मैं आपके साथ रह सकती हूँ, किंतु एक शर्त है। सारा जो आपका राज्य है मुझे सौंप दे दो। मोहित हुआ जो राजा ने सारा राज्य उनको सौंप दिया। देखिए, राजा सौंपने का मतलब राजा के पास एक राजा मुद्रिका होती है। राजा मुद्रिका जिसको दिया वो राज्य उसका ही हो जाता है, ऐसा मानते। राजा ने मुद्रिका भी दिया, अपना तलवार भी उसको दिया। और त्रैलोक्य सुंदरी के साथ वही वन में महीनों महीनों बिता दिया। एक दिन अचानक उनके मन में विचार आ गया, अरे इतने समय हो गया मैं यही हूं, मेरी पत्नी किस स्थिति में होगी, प्रजा कैसा होंगे, ये मन में विचार आ गया। उसके बाद वहां से अपने राज्य की तरफ से निकल पड़े। उसी समय में एक रोहिताक्ष नाम का राक्षस है, इनके ऊपर आक्रमण करता है। दोनों में भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में श्वेत कुमार नाम का राजा मर जाता है। मरते समय वो तीन बार अपना पत्नी का नाम लिया, शिवा शिवा शिवा करके। मरने के बाद ये नियम है, हमारे जो जीवात्मा है यमराज के दूत ले जाते हैं सबके लिए। और यमराज का जो मंत्री है चित्रगुप्त है, उनका जो लिखा पड़ी है उसमें इधर उधर नहीं होगा। चित्रगुप्त न लिखितम केना बिना वार्य तुम शक्य थे, सारा हिसाब के साथ यमराज के सामने लिखा था। इन्होंने ऐसा पाप किया इसके लिए ये दंड है। जैसा न्यायालय में न्याय बैठता है वैसा ही चित्रगुप्त सब निर्णय करता है। यमराज केवल बैठे देखते रहते। वैसे ही श्वेत कुमार का जो जीवात्मा है प्रेतात्मा है उसको भी वहां ले गए। यमराज ने पूछा, इसने कुछ पुण्य किया है अथवा पाप ने किया है, इसके लिए क्या दंड है? चित्रगुप्त ने कहा, ये राजा था, राजा होने पर भी उन्होंने राजा के उचित पालन नहीं किया। पतिव्रता जो स्त्री थी उनको भी उन्होंने त्याग करके एक अप्सर के पीछे पड़े सारे प्रजाओं को दुख में डाल दिया, इसलिए ये नरक में ही जाने के लिए योग्य है। क्योंकि कोई राजा है पाप करे उसका सभी भागीदार माना जाता है, इसलिए नरक के भागीदार है। किंतु मरते समय में इन्होंने शिव शिव नाम का उच्चारण किया है, इसलिए एक दिन का उनको स्वर्ग पुण्य मिलेगा। यमराज ने पूछा श्वेत कुमार के जो जीवात्मा थे उनसे, तो पुण्य पहले भोगना चाहते हो अथवा पाप? क्योंकि राजा था इसलिए पूछा। तो उन्होंने कहा, मैं पहले पुण्य भोगना चाहता हूँ एक दिन का। देखिए, यमराज है उनका नाम है यमधर्मराज कहा गया है। यमधर्मराज ने उससे पूछा, तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए एक दिन के लिए मिलेगा। तो प्रेतात्मता पहले का जो संस्कार है वही संस्कार जग जाता है, इसलिए शास्त्र और महापुरुष बार बार सचेत करते, तुम अच्छा संस्कार को संपादन करो, अन्यथा मरने के बाद भी वही संस्कार जग जाता है। परशुराम के उसके श्वेत कुमार के अंदर वही संस्कार था। उन्होंने यमराज से कहा, मुझे स्वर्ग की जो अप्सरा है रंबा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, मुझे रंबा चाहिए। कहाँ स्वर्ग के अप्सरा रंबा और कहाँ प्रेतात्मा? यमराज ने वचन तो दिया है, कभी झूठ नहीं होगा। रंभा को स्मरण किया, रंभा तुरंत उपस्थित हो जाती। और रंभा से कहते थे कि प्रेतात्म के साथ एक दिन आपको रहना पड़ेगा। रंभा कहती, प्रेतात्म के साथ मैं कैसा रह सकती हूँ, संभव नहीं। यमराज ने कहा, नहीं आपको रहना ही पड़ेगा, ये मेरा आदेश है। तो रंभा को उस प्रेतात्मा के पास भेज देती। उसको देखकर एकदम प्रेतात्मा ये हो जाता, उसके पीछे पीछे दौड़ता है। रंभा गाती सावधान, यदि मैं मुझे प्राप्त करना चाहते हो आप, जैसा मैं कहूंगी वैसा आपको करना पड़ेगा, अन्यथा मैं यहाँ से चल जाऊंगी। उतने में वो जो श्वेत कुमार जो प्रेतात्मा था वो रुक जाता। रंभाकादि तुम यहीं बैठ जाओ, उसको बिठा दिए पद्मासन डाल के, और उसके सामने वो भी बैठ जाती है और प्रेतात्मा से कहती, जैसा मैं करती हूँ वैसा तुझे करना पड़ेगा, अन्यथा मैं यहाँ से चल जाऊंगी। प्रेतात्मा मान लेता है, उसको बिठा करके बोलते, बोलो ओम नमः शिवाय। प्रेतात्मा से कैसा निकलेगा, संभव नहीं। जैसा वाल्मीकि के मुख से नहीं निकाला था रत्नाकर, नारद जी ने बहुत प्रयत्न किया तभी जाके कहा निकल, क्योंकि जो पापी है दुरात्मा है उनके मुख से भगवान का नाम निकल नहीं सकता है। गाली तो एक ही उसमें 10 गाली भी भरे निकले, एक बार भी भगवान का नाम निकल, क्योंकि वो पाप उसको प्रतिबंध करता है। वैसे ही इस प्रेतात्मा के मुख से ओम नमः शिवाय कहाँ से निकल। रंभा बार बार प्रयत्न करवाते, बार बार करते करते अंतिम में जाके ओम नमः शिवाय उसके मुख से निकल, और कहती है इसका जप करते रहो, मैं यहीं बैठी हूँ। तो आंख बंद करके वो प्रेतात्मा नमः शिवाय का जप करते करते करते उसमें भगवान में मन लग जाता है। देखिए भगवान का जो आनंद जिसको मिलता है उसके सामने सारा आनंद फीका हो जाता है, किंतु मिलता नहीं तभी बाहर के आनंद में रहो। तो ऐसा जो आनंदित हो गया, बिल्कुल समाधिस्थ हो गया प्रेता, रंभा ने देखा बस ये तो नाम के धुन में मस्त हो गए, वहां से वो तो भाग गए, और ये तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जप करते हैं। एक दिन का सुख दिया था, यमराज ने कहा अपने दूतों को जाकर एक दिन समाप्त हो गया उस प्रेतात्मा को लेके आओ। उसको उठाते हैं, उनको होश ही नहीं है, नमः शिवाय से अतिरिक्त कुछ निकाल रहे हैं। यम के जो दूत है उसको पकड़ के खींचते हैं, उतने में भगवान शिव जी क्रोधित हो जाते, अपने गणों को भेजते, जाओ मेरा भक्त को एक ऐसा कर। भगवान के जितने भी जो गण आके यमराज के दूतों को भगा देते, उतने में स्वयं यमराज आता है। देखिए यमराज सर्वत्र नहीं आते, यमराज आके जितने भी भगवान के गण थे उनको भगा कर उसको ले जाने के लिए प्रयत्न करते, उतने में भगवान क्रोधित होकर वहां प्रकट हो जाते और यमराज को कहते सावधान, इसको यदि तुम ले जाएंगे तुम भी नहीं बचेंगे। भगवान शंकर तो शंकर है, उनके सामने कौन टिकेंगे। यमराज हाथ जोड़ के कहते भगवान आप त्रिदेवतों ने मुझे नियुक्त किया है, आपका नियम ही मैं पालन कर रहा हूं, ये तो प्रेतात्मा है, इन्होंने पाप किया है, इसको नरक के भागीदार है, इसलिए इसको पुण्य तो हो गया अभी नरक में ले जा। उतने में भगवान शंकर जी कहते यमराज हम लोगों ने नियुक्त किया ये अवश्य है, किंतु हमारा नियम पूरा सुनो, यदि भगवान विष्णु और मेरा जो कोई नाम लेता है वो यमराज के अधिकारी नहीं है। अभी थोड़ा सा देखो इसकी स्थिति क्या है, नमः शिवाय से अतिरिक्त कुछ नहीं है, मैं खड़ा हूँ आप खड़ा हूँ उसको कोई होश नहीं है, इसलिए मेरा अधिकार है। उसके बाद यमराज वापस जाते हैं, उसी श्वेत कुमार को पुनः जन्म देता है और वो जो राक्षस को मार देता है, राक्षस ने भी यही वर मांगा था, जो मर करके जो जीवित होता है वही मुझे मार सकता है, अन्य कोई भी नहीं मार सकता। उसके बाद वो रोहिताश्व नाम का राक्षस को ये मारता है। तो कहने के एक तात्पर्य है, केवल एक शिवा शिवा नाम कहा दिया था पत्नी का, उसी नाम के पद स्वरूप से पुनर्जीवन, ये संकेत महिमा स्तोत्र में पुष्पदंत में संकेत किया है। तो कहने का तात्पर्य नाम जो ऐसा होना चाहिए, इसलिए जो वेद भगवान है उसका जो घ्राण है शिक्षा है, शिक्षा दिया जाता है वर्णों को किस प्रकार उच्चारण करे, कैसा उच्चारण करे। उच्चारण में बहुत दोष होते हैं, किस वर्ण का कौन सा स्थान है, अकुहा विसर्जन या कंटा, इस प्रकार उच्चारण होता है, इसको कहते हैं शिक्षा। और उसके बाद जैसा हमारा मुख होता है, मुख से हम बोलते हैं, वैसे ही वेद भगवान का मुख है व्याकरण। व्याकरण के द्वारा ही वाणी शुद्ध होती है, अन्यथा वाणी शुद्ध नहीं है। यद्यपि बहुनादि थे, एक ने कहा दिया अपने पुत्र को, पुत्र तूने तो बहुत अध्ययन किया किंतु व्याकरण को तो अवश्य पढ़ो, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। एक राजा था बहुत बड़ा गुणानिधि बोल के, राजा तो मूर्ख था, पढ़ा लिखा नहीं था, किंतु राजा के जो पत्नी थे विदुषी थी, दोनों एक बार जलक क्रीड़ा कर रहे थे आपस में, जल से एक दूसरे को लेते हुए खेल रहे। उतने में रानी ने कहा मोदक ही ताड़यतु, मोदक ही ताड़यतु। राजा ने सोचा मोदक ही मतलब लड्डू, ताड़य तो मतलब लड्डू से मुझे मार दे। तुरंत अपने सेवक को आदेश दिया लड्डू बना के दे क्या। राजा का जो आदेश है तुरंत लड्डू लेके आ गए और लड्डू से रानी के ऊपर वो प्रहार करने लगा, रानी के ऊपर फेंकने लगा। रानी ने सोचा अरे ये तो राजा होने योग्य नहीं, मूर्ख है, जिसको शब्द का अर्थ ही पता नहीं वो राजा कैसा बनेंगे, इसलिए मूर्ख है। लेकिन मोदा कई ताड़ा तो वह संधि हो गई, उदा कई मा ताड़ा, जल के द्वारा मुझे ताड़न मत करो ये अर्थ। किंतु राजा ने सोचा मोदक मल तो लड्डू है करके। उसके बाद राजा बहुत बड़ा विद्वान बनता है। तो कहने के तात्पर्य है ये व्याकरण है मुख माना है, अन्यथा व्याकरण का एक गलती से अनर्थक भी हो जाता है। एक जो वर्ण है उसे सारा जीवन बिगड़ सकता है। शब्द में जैसा कोई छेद था बहुत बड़ा, उसकी पत्नी बीमार हो गई, सारा इलाज किया किंतु ठीक नहीं हो गई। उनके गुरु थे, गुरु से पूछा गुरुदेव मेरी पत्नी ठीक नहीं हो रही, क्या करो, इतना भी इलाज किया सब कुछ किया वो ठीक नहीं हो। उसके गुरु ने कहा उनके लिए तुम अनुष्ठान करवाओ, जब करवाओ। किसका जप करवाओ, भैरवी का जप करवाओ, और मंत्र भी बता दे, कोई अच्छे पंडित से करवाओ विधि बात, वो ठीक हो जाए। तो शेठ ने सोचा यह एक बूढ़ा पंडित है, बहुत पुराना है, अच्छा है, उनसे क्यों ना करवा, उनसे जप करवाया। तो जप करवाने के लिए गुरु जी ने बताया था कम से कम 40 दिन करवाओ। 20 दिन होते हुए उनकी पत्नी मर गई, सेठ बहुत दुखी हो गए। गुरुजी ने क्या बता दिया, अनुष्ठान करने के लिए बता दिया था, पत्नी तो अभी तक कुछ ठीक थी, जल्दी मर गई। गुरुजी के पास गए, गुरुजी मेरी पत्नी तो मर गई। गुरुजी ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, अनुष्ठान में इतना सामर्थ्य है कभी नहीं हो सकता है, किसे अनुष्ठान करवाए। वो पंडित से बुलाओ उस पंडित को, पंडित जी को बुला दिया, आपने जप किया, हाँ जप किया, कौन सा, भैरवी का, बोलो कौन सा बोलो। तो उन्होंने कहा भैरवी भार्यम भक्षतु, महात्मा ने बताया था भैरवी भार्यम रक्षतु, अर्थात हे भैरवी मेरे पत्नी को तुम रक्षा करो। किंतु पंडित जी उच्चारण किया भैरवी भार्यम भक्षतु, दांत नहीं दे बेचारा क्या करे, राके जागा में भा बोल दिया, भैरवी क्या करेंगे, उसको जल्दी मार दिया, रक्षतु जागा में भक्षतु हो गया। तो कहने का तात्पर्य है, ये मुख है, व्याकरण है, ये वेद का। इस प्रकार ये छह अंग वेद के माने हैं, ऐसा जो वेद का विद्वान, इसलिए हम बता रहे हैं वेद विद्वान भगवान राम जी बता रहे हैं। देखिए हनुमान जैसा दूसरा कोई वेद विद्वान नहीं है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा देख लीजिए, हनुमान जी ऐसा संस्कृत शब्द प्रयोग कर रहे, इतने बढ़िया बढ़िया सुंदर। या किष्किंध में शबरी के वहां से राम और लक्ष्मण जा रहे थे सुग्रीव के पास, उतने में सुग्रीव की दृष्टि पड़ गई, यहां से कोई वीर दो आ रहे। जैसा व्यक्ति होता है उसके मन में वैसा ही भान होता है। सुग्रीव ने सोचा है कि वाली ने भेजा होगा, मेरे शत्रु होंगे करके, शत्रु को शत्रु ही देखता है सारा जगत, मित्र को मित्र ही देखता है। हनुमान जी से कहा, देखो वहां से दो मेरे शत्रु आ रहे। हनुमान जी ने कहा, आपके शत्रु नहीं हो सकते, ये तो क्षत्रिय पुरुष जैसा देख रहे, तपस्वी जैसा देख रहे। सुग्रीव ने नहीं माना, जाओ आप उनके परीक्षा करो। हनुमान जी ने कहा, ठीक है आपकी यदि इच्छा हो तो मैं परीक्षा करके आऊ। तो हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण करके वहां पहुंच गए। ऐसा जाके वहां संस्कृत में बोलते, वाल्मीकि रामायण में खूब संभाषण विवचन में प्रयोग किया, इतना बढ़िया बढ़िया सुंदर शब्द, बहुत संभाषण होता है। अंततः जाके राम जी पहचानते, आप हनुमान तो नहीं है। उसने में वो बोलते श्री राम करके हनुमान उसी समय में जप करने लगे। तभी हनुमान जी बोलते, भगवान मैं तो अज्ञानी जीव हूं, आपको नहीं पहचान सका, आप तो सर्व अंतर्यामी सर्वज्ञ, आपने क्यों पहले नहीं पहचाना। भगवान हंसते हुए उत्तर दिया, हनुमान जी आपके जो वैदुष है विद्वत्व के कारण मैं भी कुछ समय में भूल गए, ये हनुमान हो सकता है अथवा कोई पंडित है। तो कहने का तात्पर्य है, विद्वान का मतलब है हनुमान से बढ़कर कोई विद्वान नहीं हो सकता है, इसलिए यह बता रहे वेद विद्वान। देखिए विद्वान वही होता है जिसके अंदर अभिमान नहीं होता, जिसने विद्या को पचा दिया ऐसा विद्वान है। शब्दावली ज्ञान है, उसमें अभिमान आता है, अभिमान है अनर्थ का कारण माना है शास्त्र में। अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समा प्रतिष्ठा सुकरे विष्टा त्रयम चत्वा हरिम, इसलिए अभिमान रहे, इसलिए बोल रहे वेद विद्वान सहावदन, वेद के तत्व को जानने वाले बताते हैं। हनुमान क्या बताते हैं, किस प्रकार बताते हैं, ये हम लोग कल विचार। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।